SLU, reedukacja, ten. SLU, reedukacja, ten. Nie powiem ci, rzuć szkołę i rób forsę na blokach. Tu ludzie po wyrokach, goniony w bramach towar. To bardzo łatwa droga, żeby los sprowokować. Jeśli masz poukładane, spróbuj się w porę wycofać. Jeśli nie masz innych zajęć, może czas się rozejrzeć, bo to przejściowe zajęcie wyjdzie w krew, tak twierdzę. To na maksa stresogenne, wtedy sam po towar sięgnie. Zaczniesz brać coraz więcej i z czasem w długi wejdzie. Rzucasz braciom towar luzik, nie zamierzam ciebie nudzić. Nie przyszedłem na ten świat, by krzywdzić innych ludzi. Ty masz kłopoty z prawem, kto ich tu nie ma? Wezwania na sprawy odprawię. Dwóch dekad, ani się obejrzysz, jak zostaniesz gołodupcem. Wytartej skórzanej kurtce, z byle jakim wózkiem. Spróbuj otrzeźwieć na moment, zdać sobie sprawę, że to wszystko nie warte tego, co planowałeś. Lubisz tak zarabiać forsę, napędzany koksem. Przyjmujesz z namaszczeniem od dealera swoją hostię. Wciąż ten sam szajs, każdą noc, każdego dnia. W grę życie grasz, raczej igrasz losem, da. Chcesz być dealerem? Chcesz być bandytą? Mieć własny burdel? Pasuje ci to? Chcesz mieć kopyto i wrogów jak Don Vito? Chcesz iść do puchy, do piachu i na co ci to? Chcesz być dealerem? Chcesz być bandytą? Mieć własny burdel? Pasuje ci to? Chcesz mieć kopyto i wrogów jak Don Vito? Chcesz iść do puchy, do piachu i na co ci to? Uliczny detalista zawsze zaspokoi nauk. Sam też coś przytnie towar rozprowadzając. Robota nie zając, na ulicy znajdziesz fanów. Konspiracyjne życie złodziei i narkomanów. Bezsenne noce przez samotność na koce. Dostępność narkotyków jest powszechna, sam oceń. Co da mocniejszego kopa, co po tym czujesz? Dragi życie nocne, właściwe życie zrujnuje. I nie jeden pokutuje za to, że świadomie wybrał. Gdy ma słabszy dzień, spyta, za jakie grzechy krzywda. A gdy zagłuszy swą skruchę, znów wychodzi z niego bydlak. Bawmy się, bawmy z życia, trzeba korzystać. Chcesz wiecznie brać dragi, żeby pieprzyć się jak zwierzę? Mówisz, że jesteś szczęśliwy, myślisz, że ci w to uwierzę? Sam przyznam szczerze, miałbym kłopot, gdybym w porę nie wyhamował ziomek, życie byłoby hardcore. Pielęgnować myśli chore? Ja szczerze to pierdolę. Bo życie chcę przeżyć bez podpórek, tak wolę. Chcesz być dealerem? Chcesz być bandytą? Mieć własny burdel? Pasuje ci to? Chcesz mieć kopyto i wrogów jak Don Vito? Chcesz iść do puchy, do piachu i na co ci to? Chcesz być dealerem? Chcesz być bandytą? Mieć własny burdel? Pasuje ci to? Chcesz mieć kopyto i wrogów jak Don Vito? Chcesz iść do puchy, do piachu i na co ci to? Wyłącz ten film, który leci w twojej bani. Nie jesteś Escobarem, a Poznań to nie Miami. Wiem, że łatwy hajs, łatwo wyobraźnię mami. Luksus i dobrobyt twoją czujność już osłabił. Zgarniasz całą pulę łatwo przy kolejnej partii. Ale tylko ty nie wiesz, że grasz znaczonymi kartami. Lepiej zmień grę, bo tutaj więcej możesz stracić. Jak nie dajesz rady, szukaj pomocy u braci. Twoje życie na tacy, tępym nożem ktoś pokroi. Chcesz się wycofać, nikt ci na to nie pozwoli. Trzeba było w to nie wchodzić, myślisz teraz w samotności. Dopada cię schiza, atakują mdłości. Błędy młodości czasem jebią całe życie. Topisz się we własnym gównie, myśląc, że jesteś na szczycie. Rzeczywistość partyzanta pizga w czoło jak kopyto. Nadal chcesz być OG? Powiedz i na co ci to? Chcesz być dealerem? Chcesz być bandytą? Mieć własny burdel? Pasuje ci to? Chcesz mieć kopyto i wrogów jak Don Vito? Chcesz iść do puchy, do piachu i na co ci to? Chcesz być dealerem? Chcesz być bandytą? Mieć własny burdel? Pasuje ci to? Chcesz mieć kopyto i wrogów jak Don Vito? Chcesz iść do puchy, do piachu i na co ci to?